Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Bugün birazcık sporu konuşacağız. Hem bireysel hem takım sporlarının muhtemel doğuş sebepleri üzerinde duracağız. Tabii evrimsel biyoloji açısından da bakıp insanların aslında neden hareket etmek zorunda olduğunu, sporun neden lüks olmadığını göreceğiz. Beyin aktiviteleri başta olmak üzere vücudu nasıl etkilediğini de fare deneylerinden ve son yapılan bilimsel çalışmalardan aktaracağım. En az 15 bin yıllık mağara resimlerinden gördüğümüz kadarıyla insanlar yaptıkları sporu duvarlara bile resmetmişler. En az 15 bin yıldan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla da günümüzde özellikle beyin araştırmalarının çok arttığı, fonksiyonel manyetik rezonans taramalarıyla çok daha fazla bilgi, beyin hakkında çok daha fazla bilgi aldığımız bu günlerde özellikle sporcularla yapılan ve müzisyenlerle yapılan karşılaştırmalı çalışmalardan da bahsedeceğim. Ve tabii ki ilgili müziklerini de konuşacağız. Spor deyince herhalde en çok gaza getirme amaçlı kullanılan parçalardan biriyle başlayalım. Survivor'ın Eyes of the Tiger. Sonra öncelikle tarihiyle başlayıp sonra bilimsel verilere döneceğiz. Ve programın sonuna doğru da nasıl spor yapmalı, hangi daha doğrusu müzikle spor yapmalı, müzik nasıl kullanılır ve özellikle koşu performansı buna bağlı olarak nasıl arttırılabilir? Bu geçtiğimiz aylarda bizim enstitü tarafından yapılmış bir çalışmaydı. O çalışmaya dayanarak çok da enteresan bir taktik vereceğim özellikle koşucular için. Bisiklet zinciri başlıyor. We'll be right back. Eye of the Tiger dinledik Survivor'da. Evet, bugün dediğim gibi spor üzerinde konuşacağız. Tabii sporu önce tarihiyle birazcık anlatmak isterim. Fransa'da özellikle Lascaux mağarasında 15 bin yıllık, tam olarak 15.300 yıllık duvar resimlerine rastlanmış. Bu paleolitik dönemden beri koştuğumuzu, güreş yaptığımızı gösteriyor, bunu ispatlıyor. Çünkü en az 15.300 yıllık olduğuna göre, belki kim bilir hangi bilinmeyen mağaralarda kim bilir hangi resimler var, kaldı ki bir de resmedilmemiş de olabilir. Ama en azından mağarada resimlere dökülmüş olması itibariyle koşu yarışmalarının ve güreşin 15.300 yıllık geçmişinin kesin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Moğolistan'da da 7.000 yıllık mağara resimlerinin güreşin kalabalık seyircilerin önünde yapıldığını çizmişler. Yani aslında bunların birer güreş gibi koşunun seyircili çizildiğini düşünürsek, insanların bir olimpiyatlar gibi sportif faaliyetler içerisinde kullanıldığını da söyleyebiliriz. Tabii sırasıyla antik Sümer, antik Mısır ve antik Yunan'da aşağı yukarı günümüzden 5000 yıl öncesine tarihlenen spor oyunlarını da görmek mümkün. İlginç bir anekdot var. Antik Yunan'da cenaze oyunları adıyla bilinen bir janrı var. Funeral Games diye. Nedir bu? İşte ölen birisinin anısına düzenlenen spor oyunları ve bu da en az 3500 yıl öncesine tarihleniyor. Bu arada sosyal politik anlamda ilginç, o tarihlere giden bir gerçeklik varsa o da, o zaman bile soylu ve zenginlerin, ki onların kas gücünü kullanarak hayatta kalmadığını düşünürsek, zevkten ya da hobi olarak kaslarını geliştirmeye yönlendirildiğini görüyoruz. Yani soyluların ve zenginlerin milattan önce 2000 yılındaki dokümanlara da bakacak olursak kas gücünü sporla kullandığını, dolayısıyla da kendilerinin farklı olduğunu, yani soylu ve zengin olduklarını spor yaparak göstermeye çalışmışlar. Hatta Odise'de İthaka kralı Odysseus soyluluğunu cirit atarak göstermeye çalışır. 14. 15. yüzyılda her ne kadar Avrupa'da özellikle açlık ortadayken soyluların ve saray etrafının aç kalmadığını, hatta ne güzel, ne kadar da iyi yediğini göstermek için Rönesans resimlerinden de görürsünüz. Birazcık kilolu olmanın da moda olduğunu düşünürsek, 2000 yıl öncesinde spor yapmanın soylular ve zenginler arasında moda olduğunu ve özellikle cirit atmanın moda olduğunu da söyleyebiliriz. İşte sonrasında Orta Doğu ve Çin'de işin içine hayvanların da girmesiyle atlı pololar, boğa güreşleri falan da gelişmiş. Ama Orta Çağ'la birlikte Batı toplumlarında özellikle takım sporlarının gelişmiş olduğunu görüyoruz. Tarihçi Bernard Lewis, ki Osmanlı tarihinin de yazmış bir oryantalisttir kendisi. Bernard Lewis'e göre takım sporlarının aslının İngiltere, yani Britanya İmparatorluğu başta olmak üzere Avrupa menşeli olduğunu söylüyor. Yani nereden bakarsak bakalım en az 15 bin yıldır dokümente edilen insanların sportif amaçlı beden hareketlerinin varlığı yadsınamaz. Peki günümüzde de spor yapıyoruz. Özellikle giderek artan sayıda insanların beden egzersizleri ve koşu yaptığını görüyoruz. Tabii profesyonelleri ayrı tutuyorum. Bir de yarı profesyoneller var. Para kazanmamalarına rağmen profesyonelleri hiç aratmayacak derecede günlük idman programları olan bir sürü insan var. İşte profesyoneller dışındaki grupta yapılan deneylerden biraz sonra bahsedeceğim. Gerçekten beyin üzerinde, beden üzerinde inanılmaz etkileri var. Ama tabii şu antidepresan özelliği de geçen sene yapılan bir çalışmayla tam olarak ortaya kondu. Onlardan da konuşacağız. Ama isterseniz önce Jimmy Buffett'ten güzel bir parça dinleyelim. You call it jogging, I call it running around. Jogging, I call it running around. You say you're losing weight, but you ain't lost a pound. While you're out jogging with your other friend, I'm home feeding the kids again. You call it jogging, I call it running around. You call it jogging, I call it running around. it's the best release you say you've ever found. The friends all smile and agree, yeah, you're running around on me. You call it jogging, I call it running around. Somebody said they saw you down at the corner, getting out of some stranger's car. You come home after running for hours, ain't even breathing hard. You call it jogging, I call it running around. Call it jogging, I call it running around. Let's take a lap. You've been out since 5 p.m. It's now 30 minutes past 10. You blow in all out of breath. Honey, you've been drinking gin again. You call it jogging, I call it running around. Dragging that silly old towel all over town. Come home grinning with your head all wet, smelling like shampoo instead of sweat. You call it jogging, I call it running around. Oh yeah, I say, you call it jogging, I call it running around. You Call It Jogging, I Call It Running Around adlı parçayı dinledik. Jimmy Buffett geldi. Şimdi Cambridge Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Aging, yaş alma diyelim, enstitüsünde yapılan çalışmalar hakikaten çok enteresan. Bu çalışmalarda beden egzersizlerinin ama özellikle koşunun beyin üzerindeki inanılmaz etkileri ortaya konmuş. Merak ediyorsanız eğer, Psychology Today'de yayınlandı ve David DeSalvo imzasıyla da bu çalışma ayrıntılarıyla aktarıldı. Psychology Today yazarsanız, spor deseniz muhtemelen bu makale çıkacaktır. Daha doğrusu bu makalenin review'su çıkacaktır. David DeSalvo tarafından yazılmış. Dediğim gibi özellikle koşunun sinir hücresi, yani nöronların gelişimini arttırdığını göstermiş. Çalışmada ne yapmışlar? Fareleri koşturmuşlar. Sonra da özellikle beyinde hafıza merkezlerinin nasıl canlandığını, hipokampusun, yani çok büyük olasılıkla hafızadan sorumlu bölgenin nasıl etkilendiğini göstermişler. Şimdi önce fareleri iki gruba ayırıyorlar. Birinci gruba her gün 15 mil koşturuyorlar. Yazık. Hakikaten 15 mil aşağı yukarı 1.6 ile çarparsak yaklaşık 23 kilometre falan koşturuyorlar bu fareleri her gün. Ve diğer gruba ise havuç kemirmek başta olmak üzere birazcık yan gelip yatıp keyiflerine bakmalarını sağlıyorlar. Sonra bu iki fare grubuna, yani her gün 23 kilometre aşağı yukarı koşturulan fare grubuyla koşturulmayan gruba bir takım testler yapıyorlar. Bu testlerde ekranda, bilgisayar ekranında iki tane birbiriyle aynı kare gösteriyorlar. Ve soldaki kareye dokunan, dürten farelerin tatlı bir yiyecekle ödüllendirildiğini görüyoruz. Muhtemelen rastlantısal olarak dokunduktan sonra öğrenme gerçekleşip sol taraftaki kareye dokununca ödüllendirilen fareler tabii ki ödül almak üzere tekrar sol taraftaki kareye dokunma eğilimine giriyorlar. Ama hangi grup giriyor bu eğilime? Koşan grup. Yani hatırlaması, hafızalarını kullanması gereken grup, ihtiyacı olan, yani hafıza ihtiyacı olan grup, hafızalarını kullanabiliyor. Koşunun hafıza üzerinde, daha test çözme üzerinde, fareler üzerinde dahi yararlı olduğunu görüyoruz. Fakat işin ilginç tarafı, bu karelerin birbirine çok yaklaştırıp fareler için aslında neredeyse birbirinden ayrılmaz gibi yakınlıkta dursalar dahi koşan grubun ısrarla ödül almak için doğru kareyi bulduğunu gösteriyorlar. Tabii ne yapıyorlar? Sonra doku araştırması yapıp dokuları inceliyorlar yine MR marifetiyle. Yapılan doku araştırmasında koşan farelerin yeni gri madde ürettiği görülüyor. Özellikle işte bu hafızaya pozitif etkisi olacak hipokampus bölgesinde, hafızayla ilgili bölgeden bahsediyoruz. 6000 yeni beyin hücresi oluşturduğunu ve bağlantıların arttırdığını görüyoruz. Yani 15 mil koşan bu farelerin kısa bir süre sonra hipokampus başta olmak üzere gri maddelerin artması, bu Cambridge Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Aging Enstitüsü'nün araştırmacıları tarafından işin çok daha büyütülmesi, bu konuda çok daha fazla çalışılması gerektiği sonucuna vardırılıyor. Çünkü sonuç hakikaten çok çok ilginç. Gerçekten de araştırıyorlar da sadece gri maddelerin artması değil, bir o kadar da depresyona iyi gelecek. Yani bu hani depresyon ilaçları kullanılır ya, genelde serotonin geri emilimini engelleyen ilaçlardır bunlar. Şimdi ismini vermeyeyim, üzerine şarkı bile yazılmıştır. Bu ilaçların etkisiyle karşılaştırıyorlar ve sonuçlar inanılmaz. Yani bu 15 mil, yani yaklaşık 23 kilometre koşan şampiyon fareleri fareler sayesinde aslında antidepresan ilaçlarına yakın, hatta ondan daha iyi etkiler verdiğini öğrenmiş Cambridge Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Aging Enstitüsü araştırmacıları. Onlardan birazdan bahsederiz. O konuyu biraz açarız. Önce bu şampiyon farelere güzel bir parça çalalım. Sonra da hiç antidepresana gerek yok, size çok acayip bir antidepresan formülü vereceğim. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We Champions adlı şarkıyı Cambridge Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Aging Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda her gün 23 kilometre koşan farelerin hatırına çalalım. Bu arada deney tamamen etik koşullar altında yapılmış, olabildiğince onu da hatırlatalım. Tabii yani fareler her gün 23 kilometre koşarız, dükkan senin demiş midir onu bilmiyorum. Ama en azından kesip biçme açısından artık son derece bilim dünyasının hassaslaştığını, giderek hayvanlara eziyetin ortadan oldukça diyelim kalktığını söylemekte fayda var. Adamlar senin nöronların nasıl gelişiyor diye 23 kilometre koşup ondan sonra bir de kafatasını ortadan ikiye yardıracak değiller ya, ama özellikle 1950'lerde öyle inanılmaz deneyler var ki, başka bir bisiklet zinciri programında bu canavar bilim adamlarından da bahsedeceğiz. Sadece Nazi Almanyası'nın bilim adamlarından bahsetmiyorum. Gerçekten günümüzde artık psikopat denilecek kadar hayvanlara eziyetin çok bol olduğu bir takım bilimsel araştırmalar var. Öyle gelecek bilginin tabii gelmemesini tercih ederiz, onu da söyleyelim. Şimdi We Are The Champions'dan önce dedik ki Cambridge Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Aging Enstitüsü'nün yaptıkları araştırmada egzersizin, ama özellikle koşunun beyin yapısında gri madde sayısını, hipokampusun faaliyetini arttırdığını, dolayısıyla hafızanın arttığını, dolayısıyla da ilerleyen yaşlarda hafızaya dayalı hastalıkların daha az olduğunu kanıtladıklarını anlatmıştım. Fakat aynı çalışmada diyorlar ki eczaneden alabileceğiniz en iyi antidepresandan daha iyi bir antidepresan olduğunu da eklemişler. Bunun nedeni muhtemelen kan akışının artmasıyla stres hormonlarının, özellikle kortizolün üretiminin sınırlanması. Şimdi depresyon sinir hücresi üretimini düşürüyor ise, o yüzden de bu serotonin geri emilim ilaçları, antidepresanlar da arttırdığı için kullanılıyor ise, bir sinirden diğer sinire mesajın giderken kullanılan nörotransmitterin fonksiyonu bozmaması için dışarıdan alınan ilaçlarla koşunun tamamen aynı etkiyi yaptığını göstermişler, kanıtlamışlar. Yani son araştırmalar koşunun bu serotonin geri emilim ilaçlarının aynısını yaptığını göstermekle birlikte, o ilaçların yan etkisi olan kilo alma, cinsel dürtünün azalması gibi yan etkilere de sahip olmadığını gösteriyorlar. Bu son derece önemli. Çünkü belirli bir süre koşudan sonra, bir sürü kişi bunu aktarmıştır, çok da örneği var, çok tanıdığım kişiler de var, yaklaşık 7-8 yıl antidepresandan sonra, ki maalesef özellikle Türkiye gibi ülkelerde ve büyük şehirlerde antidepresan artık neye göre alınıyor, doktorlar neye göre veriyor bunu, burada da üzerinde durulması gereken bir kaygı oluşuyor yavaş yavaş. Ama uzun süre antidepresan alanların koşuya başladıktan sonra yavaş yavaş bıraktığında, antidepresanı bırakıp tekrar o depresyona geri dönen insanlara göre geri düşmediğini, yani tekrar depresif belirtiler göstermediğini ortaya koyuyor son yapılan araştırmalar. Doktor Heather Hausenblass işin bir başka tarafına gönderme yapıyor. 20 yıldan fazla spor yapanların gerçekten de bu spor bağımlılığı, koşu bağımlılığı denen olguya yakalanıp yakalanmadıklarını araştırıyor ve Hausenblass diyor ki tıpkı madde bağımlılığında olduğu gibi belli bir yıldan sonra sporu bıraktıklarında, ki bırakmalarının sebebi ciddi bir yaralanma, sakatlanma olabilir, bu durumda tıpkı diğer bağımlılığa yol açan maddelerin geri çekiliminde olduğu gibi anksiyetenin, depresyonun, uyuma zorluklarının ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer bir bağımlılıktan bahsediyorsak o zaman hormonlar üzerindeki etkisinden de bahsetmek zorundayız. Özellikle koşunun endorfin salgılanmasının çok önemli bir sebebi olduğunu, dolayısıyla uzun süre koşanlarda bu yüksek seviyede serotonin ve endorfine maruz kalmaktan artık bu sporu yapamadıkları zaman, dediğim gibi anksiyete, depresyon, uyuma zorluğu gibi geri çekilim etkilerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Çok fazla rastlanmasa da böyle bir gerçeklik de var. Kendimizi yollara vurup spor yapmanın ufak tefek bedelleri de var. Ama kazancı çok büyük. İşte biraz sonra bilişsel mekanizmalardaki etkilerini de konuşacağız. Önce Ray Charles'dan Hit the Road Jack dinleyelim. Sonra koşucuların beyinleri farklı mı, onu konuşacağız. Come back no more. Oh woman, me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Hit the Road Jack, Ray Charles'dan dinledik. Aralık 2016'da Frontiers in Human Neuroscience'de dergisinde David Reichlin ve arkadaşları uzun koşulların sonucunda atletlerin neler zihinsel olarak nelere maruz kaldığını, nasıl değişikliklere yol açtığını bu koşulların onları araştırmışlar ve çok daha karmaşık bir bilişsel bağlantılar ürettiğini görmüşler. Bu çalışmanın ilginç yanı müzisyenlerle yapılan deneylerle aşağı yukarı aynı sonuçlar vermesi. Uzun süre enstrüman çalanların, ki bunu başka bir programda anlatmıştım, uzun süre enstrümanı angaje olan kişilerin özellikle dikkat başta olmak üzere, yani bilişsel faaliyetler arasında dikkat başta olmak üzere, sonra motor faaliyetler ve hafıza ile konsantrasyonun uzun süre kullanılmasının beyinde kognitif, yani bilişsel fonksiyonların çok daha komplike, pozitif anlamda kullanıyorum bunu, çok daha karmaşık olduğunu biliyoruz. Tüm araştırmalar bunu söylüyor. Aynı şekilde David Reichlin ve arkadaşları, dediğim gibi birkaç ay önce çıktı Frontiers in Human Neuroscience'da, gösteriyorlar ki jimnastikçilerin de, hatta badmintoncuların da aynı özelliklere sahip olduğu ortada. Yani beyin tarama testleri diyor ki koşucular dahil jimnastikçilerin özellikle belli bir süre spordan sonra, yanılmıyorsam 10 yıl ve üstünden sonra konsantrasyon başta olmak üzere dikkat ve hafıza konularında bilişsel fonksiyonlarının arttığını, tıpkı müzisyenlerde olduğu gibi arttığını gösteriyor. Buna destek veren bir başka araştırma Arizona Üniversitesi'nde 11 üniversite öğrencisi, ama düzenli koşu yapan 11 üniversiteli ile 11 koşmayan birey karşılaştırılıyor ve yine MR tarama testlerinde koşan grubun beyinlerinde farklı bölgelerinde koordineli aktivasyonların olduğunu gösteriyorlar. Yani nöronal bağlantılarının daha fazla olduğunu gösteriyorlar. Bu ne demek? Bu çoklu görev, yani multitasking denen çoklu görevlerde ve konsantrasyon gerektiren işlerde, kitap okumadan tutun da matematik problemine kadar daha başarılı olabileceklerini gösteriyor. Dr. Jean Alexander, işte bu Arizona Üniversitesi'nde bu çalışmayı yapan araştırmacı, koşucuların özellikle navigasyon kompleksitesinin arttığını gösteriyor. Yani yol bulma ile ilgili olarak. Tüm bu kognitif faaliyetler koşuyla birlikte belli bir yıldan sonra insanda daha hızlandırılmış beyin hücreleri varlığını ortaya koymakla beraber, biraz önce de konuştuğumuz gibi antidepresyon kullanıyormuşçasına belli bir mutluluk oranının da arttığını görüyoruz. Bu kadar olmazsa olmaz bir faaliyet. Peki, programın başında da söylemiştim. Acaba koşu yaparken müzik bizi nasıl etkileyebilir? Müziği nasıl kullanabiliriz? Onu da konuşalım. Çünkü dediğim gibi size bir taktik vereceğim. Geçtiğimiz aylarda bu çalışma bizim enstitüde bitirildi. Burada Gent'te, Belçika'da ve muhtemelen bu aralar yayınlanacaktır. Hangi müziği ve nasıl, o müziği nasıl dinlersek, nasıl manipüle edersek koşu performansına pozitif yansır. Onu dinleyeceğiz. Ondan sonra da koşmaya hazır olalım. Şimdi Dixie Chicks'ten gelsin. Ready to Run. Thank you. Ready to Run geldi Dixie Chicks'ten. Birçok evrimsel antropolog ve evrimsel biyoloğun yüzlerce makalesinde ortaya koyduğu hipotezlerde olduğu gibi egzersiz ve koşu insanoğlunun olmazsa olmazlarından. Hatta 2 milyon yıldır aşağı yukarı yürüdüğümüz, ayakta durduğumuz, Homo erectus'tan beri düz şekilde ayakta durduğumuz düşünülürse bunun dezavantajlarını da yaşadı insanoğlu. Mesela belki bunlardan bir tanesi erken doğum. Çünkü dik durmaktan ötürü biraz daha çabuk doğuruyor insanlar. O yüzden de insan evladı doğduktan sonra çok uzun süre bağımlı kalıyor ailesine. Bu hayvanlarda bu süre çok daha kısa. Muhtemelen iki ayak üzerinde durmamızın negatif muhtemelen özelliklerinden bir tanesi. Ama bununla birlikte belki de daha iyi görme, yüksekte durduğumuz için daha iyi görme, bizi avlamak isteyenlerden daha iyi kaçabilme gibi özelliklerle birlikte hem avlanmak hem de bizi avlayacak olanlardan kaçmak için yaptığımız tüm faaliyetler yüz binlerce yıl sonucunda artık özellikle de birkaç bin yıllık modern hayata düşünürsek pek de eskisi kadar gerekli değil. Hiçbirimiz sanmıyorum ki sabah kalkıp gidip bir yerde geyik avlayıp getirdiğimizi sanmıyorum. Gidiyoruz kasaptan alıyoruz eti, mangala koyuyoruz. Mangaldaki odunu da yine marketten alıyoruz. Dolayısıyla günümüz modern hayatı gel keyfim gel gibi duruyor ama bunun da bir bedeli var tabii. Neyse, bizi ilgilendiren bu konu bugünkü bağlamda tüm hareketleri hayatta kalmak için avlanmak dahil, kaçmak dahil tüm hareketleri vücudumuzda bu süreçle birlikte geliştirmiş olan canlılar olarak dolayısıyla günümüzde bütün bu faaliyetleri sürdürmek zorundayız. Yüz binlerce yıldır süre getirdiğimiz, süre gelen bu süreç içerisinde yaptığımız hareketleri birden durdurmanın zaten sonuçlarını insanoğlu ağır ödüyor ama yavaş yavaş tekrar insanların mobilize olduğunu, hareket ettiğini görüyoruz. Peki müzikle bunun nasıl ilişkisi var? Şimdi birçok insan müzik dinleyerek spor yapıyor. Bunun daha faydalı olduğunu, en azından motive edici olduğunu söylüyor. Ama son yapılan araştırmada ki o araştırmanın yöneticisi Profesör Mark Lehmann, ben de onunla çalışıyorum. Onunla yaptığım röportajı da yayınlayacağım başka bir konuda bu programlar çerçevesinde. Ama ilginç bir deney yaptılar. Onun sonuçlarını size anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten siz de uygulayabilirsiniz. Nedir o? İster kısa mesafe koşucusu olun, 5 kilometre, 10 kilometre gibi, isterseniz maraton koşucusu olun. Nasıl arttırabilirsiniz? Bunu buradaki spor bölümüyle çalışarak ortaya koydular. Şimdi koşanlar için söylüyorum. Mümkünse dakikada kaç adım koştuğunuzu hesaplayın. Yani metronomize edin koşunuzu. Diyelim ki dakikada 120 adım atıyorsanız metronomunuz 120 demektir. Şimdi sevdiğiniz bir müziği bir program yardımıyla sizin standart koşu temponuz neyse onunla match edin. Sonrasında, ama bunun için biraz dikkatli olmanız lazım. Yani genelde insan aşağı yukarı standart hızını bilir. Ama standart hızını arttırmak istediği zaman o müzikle beraber senkronize şekilde koştuğu müziği sadece bir tık arttıracak. Örneğin standart hızı 120 ise sevdiği müziği 120'den 126'ya getirecek. Ya da işte metronomla ölçersiniz. O tempoda bir müzik bulmak zor değil günümüzde. O müziği dinlediğinizde otomatik olarak aslında istatistik olarak çok farklı olmayan iki tempo arasında, yani 120 ile 126 arasında dakikadaki vuruştan bahsediyorum. Vücut buna adapte olarak sizi 120'den 126'ya taşıyor. Bu ne demek? Uzun koşularda aslında önemli bir performans farkı demektir ve vücudunuz müziğin motor kortekse gönderdiği sinyallerden ötürü, sizin kaslarınızın buna senkronize olmasının ötürü aslında çok daha uzun süre sürdürülebilir bir tempo artışına yol açıyor. Umarım iyi anlatabilmişimdir ama bu son yapılan Gent Üniversitesi'nde çalışmada performans testlerinde sporcuların çok daha iyi koştuğunu gösteriyor. Bunun için koşucu olmanız gerekmez. Ben de haftada 2-3 kere 10'ar kilometre koşuyorum. Biraz daha uzun koşu istiyordum ama aşil tendonumda bir sakatlanma olduktan sonra haftada 3-4 kere 5 ila 10 kilometre arasında koşuyorum. Denedim kendi üzerimde de, performansı kesinlikle arttırıyor. Yaptığım şey, benim ortalama hızımdan bir tık yukarıda bir müzik seçip ona senkronize oluyorum ve iş çok daha kolay. Sonuçta bilimsel olarak da kanıtlandı. Yakında yayınlanacak bu makale. İsterseniz güzel bir müzikle kapatalım. Careless Whisper'ı dinleyelim. Yakında kaybettiğimiz George Michael'la ünlenmiş bir parça ama biz Dave Koz'un biraz daha cazvari düzenlemesiyle dinliyoruz. Dave Koz'un düzenlemesiyle Careless Whisper dinledik. Bugün spordan bahsettik. Sporun on binlerce yıllık tarihini evrimsel biyoloji bakış açısıyla olmazsa olmazını konuştuk. Fare deneyleriyle, atlet deneyleriyle yapılan son çalışmalardan örneklerle beynimize ve vücudumuza, özellikle de psikolojimize nasıl büyük faydalar sağladığını gördük. Ve de ufak bir taktikle de düzenli koşucular için performansı arttırıcı bir yöntemin üzerinde durduk son olarak. En basit faydasıyla da koşanların ya da haftada 3-4 kere kısacık da olsa, 30 dakikada olsa, hatta tempolu yürüyenlerin gündelik hayat sorunlarını kenara bıraktığını, fazla tasalanmadığını, dert etmediğini, dolayısıyla uzun vadede de yine mutlu olduklarını gösteriyor. O yüzden fazla dert etmemek lazım. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry,